مٹی کے ساتھ اپنے ہاتھوں اور چہروں کا مسا کر لو. اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر تنگی پیدا نہیں کرنا چاہتا بلکہ اللہ تعالیٰ تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے اور اپنی نعمتوں کو تم پر پورا کرنا چاہتا ہے تاکہ تم اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرو, اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندے بن جاؤ, اللہ کی قدر کرنے والے بن جاؤ. نماز دین اسلام کا اہم ترین رکن ہے اور اس کے بغیر بندے کا اسلام و ایمان پیدا نہیں ہوتا اس کے دل کے اندر. جب تک وہ نماز ادا نہیں کرے گا بندہ مؤمن کہلوانے کا حقدار نہیں. اور نماز کو ادا کرنے کے لیے وضو کرنا ضروری ہے. جو بندہ وضو نہیں کرتا اس کی نماز نہیں ہے. اور اگر کوئی بندہ وضو تو کر لے لیکن اس کا وضو ناقص ہو, وضو کے کچھ اعضاء خشک رہ جائیں تو اس کا وضو نہیں ہے, اسے دوبارہ وضو کرنا پڑے گا. صحیح مسلم کے اندر حدیث آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے کو دیکھا, اس کے پاؤں کے ایڑی کے قریب تھوڑی سی جگہ خشک رہ گئی تھی. فامرہ ان یعید الوضوء والصلاۃ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دوبارہ وضو کرنے کا حکم دیا اور دوبارہ نماز پڑھنے کا حکم دیا کہ اسی طرح دوبارہ وضو کر اور پھر نماز پڑھ. اگر وضو درست نہیں تو وضو ہی نہیں ہے, جب وضو ہی نہیں ہے تو نماز ہی نہیں ہے. تو عموماً دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ وضو کرنے میں کافی ساری غفلت برتی جاتی ہے. جس انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرنے کا کہا ہے اس انداز میں وضو نہیں کیا جاتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو کیا تھا وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے بیان فرمایا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, لا وضو علی من لم یذکر اسم اللہ علیہ, جس بندے نے اللہ رب العالمین کا نام وضو کے آغاز میں ذکر نہیں کیا اس بندے کا وضو نہیں. تو وضو کے آغاز میں بسم اللہ پڑھنا لازمی و ضروری ہے, چاہے مکمل بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں یا صرف بسم اللہ پڑھ لیں, اللہ رب العالمین کا نام ذکر کرنا ضروری ہے. پوری پڑھیں بسم اللہ یا صرف لفظ بسم اللہ پڑھ لیں, دونوں صورتوں میں اللہ کا نام ذکر ہو جاتا ہے. تو بغیر اللہ کا نام ذکر کیے وضو نہیں ہے. اور اگر کوئی بندہ وضو کے آغاز میں بسم اللہ پڑھنا بھول گیا, وضو کے دوران اس کو بسم اللہ پڑھنا یاد آئی, تو وہ بسم اللہ پڑھ کے دوبارہ نئے سرے سے وضو کا آغاز کرے گا. کیونکہ یہ کھانا تو نہیں ہے نا کہ جو بندے نے کھا لیا ہے اب وہ باہر نہیں نکل سکتا, نئے سرے سے کھانے کا بندہ آغاز نہیں کر سکتا. تو فرما دیا کہ کھانے کے دوران اگر بسم اللہ یاد آ گئی ہے تو بسم اللہ یہ بولو آخر وہ پڑھ لو. یہ وضو ہے جو نئے سرے سے دوبارہ کیا جا سکتا ہے, اور اس کے بارے میں یہ رخصت اور اجازت نہیں دی, بلکہ دو ٹوک الفاظ بیان کیے ہیں, لا وضو لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ, جس نے وضو کے آغاز میں بسم اللہ نہیں پڑھی اس کا وضو نہیں. اور بسم اللہ پڑھ کے بندہ وضو کا آغاز کرے وضو کی نیت سے, یہ نہیں کہ بندہ صبح سویرے اٹھا اس نے ہاتھ دھویا کلی کی ناک نوک جھاڑا چہرہ دھویا پھر خیال آیا چلو وضو ہی پورا کر لوں تو پھر وضو شروع کر لیا, بازو دھو لی کونیوں سمیت اور سر کا مسا کر لیا پاؤں دھو لیے تو اس کا وضو نہیں ہوگا. فرمایا انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے, آغاز سے ہی وضو کی نیت ہوگی تو وضو ہے وگرنہ وضو کوئی نہیں. پھر حکم دیا ہے اذا توضعتم فابدؤوا بأيمانكم, جب تم وضو کرنے لگو تو اپنی دائیں جانب سے آغاز کرو. تو دائیں جانب سے آدائے وضو کو دھونے کا آغاز کرنا چاہیے, نہ کہ دائیں جانب سے یا دونوں ہاتھوں کو اکٹھا ہی دھونا شروع کر دیا جائے, یہ بھی ٹھیک کوئی نہیں. حکم دیا ہے ابدؤوا بأيمانكم, دائیں جانب سے آغاز ہو, پہلے دایاں ہاتھ دھویا جائے پھر بایاں دھویا جائے. اسی طرح جب بازو دھونے ہیں پہلے دایاں پھر بایاں, پاؤں دھونے ہیں تب بھی پہلے دایاں پھر بایاں. ابدؤوا بأيمانكم, دائیں جانب سے وضو کا آغاز کیا جائے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا حکم دے رہے ہیں, اور جو اللہ رب العالمین یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے دیں جس کام کے کرنے کا, وہ کام فرض اور واجب ہوا کرتا ہے. ہاں کوئی دلیل مل جائے قرینہ صارفہ آ جائے تو پھر وہ مستحب ہوتا ہے وغیرہ فرض ہی ہوتا ہے. تو دائیں جانب سے وضو کا آغاز کرنا یہ بھی فرض اور لازمی ہے. نیت کرنا وضو کے لیے, نیت کے ساتھ وضو کرنا یہ بھی ضروری ہے. اور بسم اللہ سے وضو کا آغاز کرنا یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. پھر فرمایا اذا استيقظ احدكم من منامه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاث مرات. جو بندہ نیند سے بیدار ہوا ہے وہ اپنے ہاتھ کو برتن میں نہ ڈالے جب تک اس کو تین بار دھو نہیں لیتا. تو اپنے ہاتھوں کو تین بار دھونا وضو کے آغاز میں لازمی و ضروری ہے اس بندے کے لیے جو نیند سے بیدار ہوا ہے. اور ویسے نیند سے بیدار نہیں ہوا تب بھی وہ ہاتھ شروع میں دھوئے گا, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کرتے تو اپنے دائیں ہاتھ کو دھوتے, پھر دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پہ پانی بہاتے اور بائیں ہاتھ کو دھوتے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے اذا توضأت فمضمض, جب تو وضو کرنے لگے تو کلی کر, واستنشق, اور ناک کے اندر پانی چڑھا. استنشاق کہتے ہیں ناک کی ہوا کے ذریعے پانی کو اوپر کھینچنا, محض ناک کے ساتھ پانی لگا دینا, یہ استنشاق کوئی نہیں. استنشاق عربی زبان میں کہا جاتا ہے ناک کی ہوا کے ذریعے پانی کو اوپر کھینچنے کو. فرمایا فاستنشق اذا توضأت فمضمض واستنشق, جب تو وضو کرے تو کلی کر, استنشاق کر, ناک میں پانی چڑھا, وبالغ فی الاستنشاق, اور ناک کے اندر پانی چڑھانے میں مبالغہ کر, الا ان تکون صائما, ہاں اگر تو روزے دار ہے پھر مبالغہ نہیں کرنا. یعنی کلی کرنا بھی فرض ہے, ناک میں پانی چڑھانا بھی فرض ہے, اور ناک کے اندر پانی چڑھانے میں مبالغہ کرنا بھی فرض ہے. روزے دار کے لیے مبالغہ کرنا فرض نہیں. وہ استنشاق وہ بھی کرے گا, ناک کی ہوا کے ذریعے پانی کھینچے گا, لیکن زیادہ نہیں. جو غیر روزہ دار ہے وہ خوب اچھی طرح پانی اوپر چڑھائے گا. اور فرمایا وستن سر, اور ناک کو جھاڑ. تو ناک کو جھاڑنے کا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکم صادر فرما رہے ہیں, یہ بھی لازمی و ضروری ہے. اور ہمارے ہاں تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ کسی کو نزلہ زکام ہے وہ تو ناک جھاڑ لے گا, اگر کسی کو نہیں ہے تو اس نے ضرورت ہی محسوس کوئی نہیں کرنی. اور اس کی بنیادی وجہ سبب یہ ہے کہ اس طرح شاخ ہی نہیں کرتے, ناک کے ساتھ ذرا سا پانی لگایا اور بس. ناک کے اندر پانی چڑھائیں گے تو اس طرح سار ہوگا, ناک کو جھاڑا جائے گا. تو ناک کو جھاڑنا یہ وضو کا حصہ ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے رہے ہیں وستن پھر ناک کو جھاڑ. اور پھر پہلے تین مرتبہ کلی کر لینا, پھر بعد میں تین مرتبہ ناک کے اندر پانی چڑھانا, یہ طریقہ کار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں, بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا تھا مد مادا وسطن شاکا من کفن واحد, ایک ہی چلو ایک ہی ہتھیلی کے ساتھ آپ نے کلی بھی کی اور ناک کے اندر پانی بھی چڑھایا. پانی لیا ایک تھوڑا سا چلو کے اندر, اس میں سے کچھ منہ کے اندر داخل کیا کلی کرنے کے لیے, اور باقی ناک کے اندر داخل کیا استنشاق کے لیے, ناک میں پانی چڑھانے کے لیے. اکٹھا ایک ہی چلو کے ساتھ کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا, یہ طریقہ کار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. علیحدہ علیحدہ کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوئی نہیں. پھر اللہ رب العالمین کا حکم ہے اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم, اپنے چہروں کو دھو لو. تو چہرے کو دھونا یہ اللہ رب العالمین کے حکم سے فرض اور لازمی ضروری ہے, واجب ہے کہ چہرے کو دھویا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا اور جب چہرے کو دھویا تو اپنے ایک چلو کے اندر پانی لیا, فداخلہ تحت حنکہ, آپ نے اس کو اپنی تھوڑی کے نیچے داخل کیا, فخلل بہ لحیتہ, پھر اسی پانی کے ساتھ اپنی ساری داڑھی کا خلال فرمایا اور کہا ہاکلہ امرنی ربی عز و جل, مجھے میرے اللہ عز و جل نے اسی طرح کرنے کا حکم دیا ہے. یہاں سے دو باتیں پتا چلی, ایک تو یہ کہ داڑھی کا خلال کرنا اللہ عز و جل کا حکم ہے اور لازمی ہے, فرض ہے داڑھی کا خلال کرنا. دوسری بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ داڑھی کا خلال کرنا کیسے ہے. کہ ایک چلو کے اندر پانی لے کے اس کو تھوڑی کے نیچے داخل کیا جائے، پھر اسی کے ساتھ ساری داڑھی کا خلال کیا جائے. فرمایا ہاں کہنا اس طرح سے ہمارا نی ربی عز و جل، مجھے میرے اللہ عز و جل نے حکم دیا ہے. کئی لوگوں کو دیکھا گیا ہے وہ داڑھی کو بھی خلال کے بجائے دھونا شروع کر دیتے ہیں، نیچے پانی لگایا، دائیں جانب لگایا، بائیں جانب لگایا. یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں. اللہ رب العالمین نے جو حکم دیا ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ دکھایا ہے، سکھایا ہے، وہ یہی ہے کہ ایک چلو میں پانی لیا جائے، اس کو تھوڑی کے نیچے داخل کیا جائے، پھر اسی کے ساتھ ساری داڑھی کا خلال کیا جائے. نیچے والی جلد تر ہوتی ہے ٹھیک ہے، نہیں ہوتی تب بھی ٹھیک ہے، کیونکہ داڑھی کا خلال ہے، دھونا نہیں. دھونے اور خلال کرنے کے اندر یہ فرق ہوتا ہے. پھر اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اپنے ہاتھوں کو دھونا ہے کوہنیوں سمیت. تو ہاتھ کا آغاز ہوتا ہے انگلیوں سے، اور لفظ ید کا اختتام ہوتا ہے کندھے پہ جا کے. تو ہاتھوں کی انگلیوں سے لے کے کندھے تک کا حصہ سارے کا سارا یہ ید ہے. تو دھونا کتنا ہے؟ إِلَى الْمَرَافِقِ، صرف اور صرف کوہنیوں تک، کوہنیوں سمیت اس کو دھونا ہے. تو یعنی کوہنی سے لے کر انگلیوں تک سارے کے سارے ہاتھ کو دھونے کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے. تو جب چہرہ دھولے بندہ داڑھی کا خلال کر لے، اس کے بعد پھر وہ بازو دھونے لگے، تو آغاز ہاتھوں کو دھونے سے کرے، یعنی ہاتھوں کو دھوئے انگلیوں سے لے کر کوہنی سمیت، پھر اس کا صحیح طور پر ہاتھوں کو دھونے کا جو حکم ہے اللہ رب العالمین نے دیا ہے وہ پورا ہوگا. اس فریضے سے تب جا کے بندہ عہدہ برآ ہوگا. اسی طرح پھر حکم دیا کہ جب تم وضو کرو تو فخلل بین اصابعی یدیک و رجلیک، اپنے ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال کر. تو ہاتھوں کی انگلیوں کا خلال کرنا اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. یہ بھی لازمی اور ضروری ہے، فرض ہے کہ بندہ ہاتھوں کی انگلیوں کا بھی خلال کرے، پاؤں کی انگلیوں کا بھی خلال کرے. پھر اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَمْسَحُ بِرُؤُوسِكُمْ، اپنے سروں کا مسح کرو. تو لفظ راس اللہ رب العالمین نے بولا ہے، تو جسم کے جس حصے پر لفظ راس کا سر کا اطلاق ہوتا ہے وہ سارے کا سارا مسح کی زد میں آنا چاہیے. حکم دیا ہے وَمْسَحُ بِرُؤُوسِكُمْ، یہ نہیں کہا وَمْسَحُ بِبَعْضِ رُؤُوسِكُمْ، یہ اپنے سر کے کچھ حصے کا مسح کرو، نہیں. حکم دیا ہے وَمْسَحُ بِرُؤُوسِكُمْ، اپنے سروں کا مسح کرو. تو پورے کے پورے سر کا مکمل طور پہ مسح کرنا ہے. عموماً دیکھا گیا ہے کہ وضو کے دوران وضو کرنے والے صرف سر کے اوپر والے حصے کا تھوڑا سا ہاتھ لگا کے مسح کر دیتے ہیں، اور جو سر کے یہ اطراف ہوتے ہیں یہ بالکل خالی رہ جاتے ہیں، مسح کی زد میں نہیں آتے. تو یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں. اللہ رب العالمین کا حکم پورا نہیں ہو رہا، پورا تب ہوگا جب مکمل سر کا مسح کیا جائے گا. حکم دیا ہے وَمْسَحُ بِرُؤُوسِكُمْ، پورے راس کا، پورے سر کا مسح کرو. اور سر کا مسح کرنے کا طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے بدا بھی مقدم راسی ہی، سر کے ابتدا سے آغاز کیا، فاقبالا بھی ماں، ان کو آگے لے گئے، حتی بالا کا علاقہ فاہ گدی تک پہنچے، پھر جہاں سے شروع کیا تھا وہیں تک دونوں ہاتھوں کو واپس لے آئے. یہ ہے سر کا مسح کرنے کا طریقہ کار. تو ہاتھوں کو پیچھے لے کے جانا اور آگے لے کے آنا، طریقہ کار یہ ہونا چاہیے کہ پورے کا پورا سر مسے کی زد کے اندر آئے، سر کا کوئی حصہ ایسا باقی نہ بچے جو کہ مسا کرنے سے خالی رہ جائے. مکمل طور پہ ہاتھوں کو سر کے آغاز پہ رکھ دیں، لگا دیں سر کے اوپر، پھر پیچھے لے جائیں. مکمل طور پہ پیچھے لے جانے کے بعد پھر اسی انداز میں ان کو واپس لے جائیں. ہاتھوں کو اطراف سے اٹھانا نہیں ہے بلکہ لگا کے رکھنا ہے پوری طور پر سر کے اوپر، تب جا کے سر کا مسا صحیح طرح سے ہوگا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الاذنان من الراس، جو کان ہے یہ بھی سر کا حصہ ہے. تو اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق کانوں کا مسا کرنا بھی پھر لازمی اور ضروری قرار پایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کانوں کا مسا کرتے اپنی شہادت والی انگلی کے ساتھ اس کے بیرونی حصے کا یہ کان کے سوراخ والے حصے کا مسا کرتے اور انگوٹھے کے ساتھ کان کے پچھلے حصے کا مسا فرماتے. تو اس کا طریقہ کار بہتر یہ ہے کہ کان کی لو سے کان کو پکڑ کے اس کی لو سے مسے کا آغاز کیا جائے اور انگلی کو گھماتے ہوئے کانوں کے سوراخ تک لے جائیں آرام سے. پھر اس کے بعد انگلی کو باہر نکالے بغیر انگوٹھے کو پیچھے سے گھما دیں تاکہ یہ انگلی کان کے سوراخ کے اندر گھوم جائے, کان کے سوراخ کے اندر سے بھی اچھی طرح سے مسا ہو جائے اور مکمل کان کا پوری طور پہ مسا ہو. کانوں کے مسا کرنے میں اگر تیزی دکھائی جائے گی تو تھوڑی سی بھی تیزی کا انجام یہ ہوگا کہ کان کا مسا پوری طرح سے نہیں ہوگا, کچھ نہ کچھ حصہ کان کا خشک رہ جائے گا. تو کان پورے کا مسا کرنا ہے. الاذنان من الراس, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. پھر حکم دیا ہے وارجلکم الی الکعبین, اپنے پاؤں کو دھونا ہے تخلو سمیت. تو پہلے دایاں پاؤں دھویا جائے اور دائیں پاؤں کی انگلیوں کا خلال کیا جائے. حکم دیا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اذا توضأت فخلل بین اصابع یدیک و رجلیک, کہ جب تو وضو کرے تو اپنے ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال کر. پھر بایاں پاؤں تخلو سمیت دھوئے تو پھر بائیں پاؤں کی انگلیوں کے درمیان بھی خلال کرے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاؤں کی انگلیوں کا خلال خنسر چھوٹی انگلی کے ساتھ فرمایا. تو چھوٹی انگلی کے ساتھ خنسر کے ساتھ خلال کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور پھر جب وضو پورا ہو جائے تو اس کے بعد پڑھنے کے لیے دعا بتائی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اسی طرح اگر کسی بندے پر غسل فرض ہے تو وہ غسل بھی کرے تو اس کا طریقہ کار بھی یہ ہے کہ پہلے اپنے جسم سے نجاست کو گندگی کو دور کرے, پھر اس کے بعد استنجا وغیرہ کر لینے کے بعد وضو کا آغاز کرے, بسم اللہ پڑھ کے پہلے دایاں ہاتھ دھوئے پھر بایاں دھوئے, وضو کے طریقہ کار کے مطابق وضو کا آغاز کر دے, ہاتھوں کو دھوئے کلی کرے, ناک میں پانی چڑھائے, ناک کو جھاڑے, چہرہ دھوئے, کوہنیوں سمیت دونوں بازو دھوئے, اور بازو دھونے کے بعد پھر سر کے اوپر تین بار چلو پانی کے تین ڈال لے. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا غسل جنابت کے دوران, نماز کے وضو جیسا وضو فرمایا, حتی اذا بلغ راسہ لم یمسح, حتی کہ جب سر کی باری آئی تو سر کا مسح نہیں کیا بلکہ سر کے اوپر تین چلو پانی کے بہائے, اس کے بعد پھر سارے جسم کے اوپر پانی بہا لیا, پھر اس جگہ سے باہر نکلے علیحدہ ہوئے اور علیحدہ ہو کے باہر نکل کے آپ نے اپنے پاؤں کو دھو لیا. یہ ہے غسل کرنے کا مختصرا طریقہ کار جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. وضو کے دوران جب بندہ غسل کے لیے وضو کر رہا ہو ساتھ ہی مسا کر لینا اور پاؤں بھی دھو لینا سر پہ پانی ڈالنے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں. پھر اسی طرح غسل خانے کے اندر ہی پاؤں دھو لینا یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 2 کلو اور 100 گرام 2100 ملی لیٹر پانی کے ساتھ غسل فرما لیا کرتے تھے. تو اس قدر پانی کے ساتھ اگر غسل کیا جائے گا تو عرب کی تپتی زمین پر پتھریلے علاقوں میں پانی کتنا کھڑا ہوگا. یقیناً جو یہ ادھر پیش کرتے ہیں جی وہاں پہ پانی اس لیے کھڑا ہو جاتا تھا کیونکہ اس لیے وہاں پہ پاؤں نہیں دھوئے, تو یہ ادھر خام خواہ کا بنایا ہوا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی ہے کہ آپ نے اس جگہ سے باہر نکل کے سائڈ پہ ہٹ کے آپ نے پاؤں دھوئے ہیں. تو اگر ہم بھی غسل خانے سے باہر نکل کے پاؤں دھو لیں گے تو پاؤں کی مہندی نہیں اترتی. تو سنت کو اپنانے کے اندر فائدہ ہی فائدہ ہے. پھر اگر غسل کرنا ہے وضو کرنا ہے پانی میسر نہیں, یا بندہ کوئی ایسا مریض ہے کہ اگر اس نے غسل کیا تو اس کے موت کا ہلاک ہونے کا اس کو خدشہ اور ڈر ہے تو وہ تیمم کر لے. تو تیمم کرنا ہے فتیمم سعیدا طیبا, تاکیرہ گرد و غبار والی مٹی, وہ مٹی جو ہوا کے اندر اڑتی پھرتی ہے اس کو سعید کہتے ہیں. گرد و غبار والی مٹی کے ساتھ بندہ تیمم کر لے. طریقہ کار کیا ہے کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو مٹی کے اوپر مارے, مارنے کے بعد اگر زیادہ لگ گئی ہے تو ہاتھوں کو جھاڑ لے یا پھونک مار لے, چہرے کا مسا کر لے اسی مٹی کے ساتھ, اور پھر پہلے بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ پہ پھیرے, دائیں ہاتھ سے مسا کرے, اور پھر دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر پھیر کے اس کے اوپر مسا کر لے کفین پر, بس تو یہ اس کا تیمم پورا ہو جائے گا. تو پھر جب بندے کو پانی میسر آئے یا صحت یاب ہو تو پھر وہ غسل کرے یا وضو کرے. اللہ رب العالمین سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب.